برگ سبز، برنامه شماره 13. هنرمندان جلیل شهناز، ذبیحی، خالدی. اشعار از عطار، اوحدی، صفای اصفهانی، عماد خراسانی و عراقی. آهنگ بیات اصفهان، گوینده روشنک. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار. هستی جز تهی دستی چه مانده است؟ زهستی جز تهی دستی چه مانده است؟ به جز سردرد زان مستی چه مانده است؟ بوتا غیر از دل دشکسته ما زمینایی که دشکستی چه مانده است؟ Oh. خان وحدت امدت که به دل تلا زدم سر خون وحدت امدم که به دل تلا زدم به سر تمام ملک ملکوت پا زدم به سر تمام ملک و ملکوت پا زدم در دید غیر بستم بوت خیشتم شکستم ز سبوی یا مستم کمه یه ولا زدم Yeah. بر سما زدم قدمی و فوزدم ایدو منو دل دومست باتی دنیا مست بازه فقر و می فنا زدم من خاطر آخر مایی جوینده آن خاطر آخر مایی دیوانه آن دو چشم ساحر مایی در خاطر ما همه تویی دید تو را چیزی که نمیرسد به خاطر مایی نگرم شم تو پروانه تویی، چون نکو می نگرم شم تو پروانه تویی، راز شیرینی این عالم افسانه تویی، حرم و دی تویی، کعبه و بتخانه تویی، لب دلدار تویی، طره جانانه تویی، گرچه از چشم بتی بی دل و دینم ای عشق، گرچه از چشم بتی بی دل و دینم ای عشق، هر چه دینم همه از چشم تو بینم ای عشق. Thank you.